حروف قلم تيكا. إنا نصب رفع، إنا سسungguhnya، أنا سسungguhnya، إنا سسungguhnya، أنا سسungguhnya، كأنا seakan-akan، لكنا akan tetapi، لعلى semoga supaya، laita andaikan، إنا سسungguhnya، أنا سسungguhnya، إنا سسungguhnya، أنا سسungguhnya، كأنا seakan-akan، لكنا akan tetapi، لعلى semoga supaya، laita andaikan.